ne yalan. Ara sıra gidişine kırgınım sana, hani kimi zaman. Gülüşüne bakışına tutkunum deme yalan. Kırgınım sana, hani kimi zaman.